En de andere groep is de groep van heidenen die tot geloof komen in één God en zijn zoon Yeshua. Maar deze groep had geen enkele kennis van het Jodendom en waren misschien wel heel erg bevooroordeeld over deze toch wel eigenaardige groep Joden. Ik weet niet, luister hoe het bij u zit, maar als je in een synagoge komt en je maakt daar alles mee en je spreekt geen Hebreeuws en je bent nog nooit in een synagoge geweest, dan is het toch wel heel lastig om het te volgen en voel je je daar misschien niet thuis. En heb je misschien wel iets van, ik snap er niks van en ik vind het allemaal maar ingewikkeld. Ik kan me daarom voorstellen dat de groep in de tijd van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, dat zij erkennen dat hij de Messias is, dat zij dat allemaal geloven. Maar dan worden ze ineens toch wel geconfronteerd met al die dingen die de Joden deden. En dat is toch wel heel lastig. Nou, we hebben ook gezien in eerdere studies vanuit de Torah en andere geschriften dat er een gezonde afstand was tussen de Joden en de religieuze Joden. En dat betreft dan de relatie met de geboden vanuit de Torah. De Joodse gelovigen hebben de verantwoordelijkheid om de geboden trouw te doen. Israël heeft uiteindelijk die last geaccepteerd bij de berg Sinaï. Maar voor heidense gelovigen ligt het toch allemaal echt wel wat ingewikkelder. Want van deze groep wordt niet verwacht om op dezelfde manier te leven als de Joden. En toch is er wel degelijk een zekere Bijbelse verantwoordelijkheid volgens de Torah. Een bekende Bijbelleraar van First Fruits of Zion is Thomas Lancaster. En hij zegt dat het voor de niet-Joden, de heidense gelovigen, het gaat hier om de zichtbare geboden. En hij laat dat zien dat er dus een verschil is qua identiteit tussen de Joden en de niet-Joden. En dan moet je denken aan de Sabbat, aan de Tzitzit en aan de besnijdenis. En dat laatste, nou, dat is natuurlijk wel het bekende thema in de brief van Paulus aan de Galaten. In zekere zin, luisteraars, kunnen we ook het keppeltje hierbij vermelden. Ondanks dat dat pas veel later is ontstaan in de diaspora. De zichtbare geboden zijn juist verantwoordelijk waardoor er een afstand is met de andere volkeren. Nou, volgens Thomas Lancaster, de schrijver van die studie, niet verboden om deel te nemen aan die geboden. Maar, zegt hij, het is ook geen verplichting om het te doen. Volgens vele gelovigen is het zo dat de Torah niet voor de heiden is, maar enkel voor de Joden. Maar dat, luisteraar, is volledig onwaar. Echt waar. Luister, geloof mij maar, en dat ga ik u allemaal laten zien. Ondanks dat het feit dat de apostelen geen geboden van de zichtbare tekenen oplegden, was het wel zo dat voor hen wel dit zich aan de meeste andere geboden moesten houden. De nieuwe gelovigen, die horen nu bij het volk van God en hebben ook hun verantwoordelijkheid. Nu meer zelfs dan tijdens de dagen dat de godvrezenden de synagoge bezochten, of bijvoorbeeld alleen enkel de eisen van de Noachitische wetten zouden moeten doen. Door Yeshua zijn wij geënt op het volk van God en maken we deel uit van de staat Israël als het ware. Deelnemen, deelname, betekent privileges, maar ook verplichtingen. Dus deelname aan Israël betekent we hebben privileges, maar we hebben ook verplichtingen. Misschien raak je hier behoorlijk door aan het twijfelen. En denk je wel van, luister eens Jack, die vier geboden die in Handelingen 15 worden genoemd, hoe zit het daarmee? Je wil misschien wel schreeuwen, nee Jack, we hoeven ons alleen maar aan die vier geboden te houden. Dat is alles. Voor de rest hebben wij niets met de Torah te maken. Handelingen 15, zeer cruciaal en ik leg in deze studiereeks daar ook heel veel aandacht aan. Het wordt ook wel genoemd in de theologie het Jerusalem Convenant. En het is zeer belangrijk dat we dit gaan verstaan, want het zal bepalend worden. Ik denk, en ik ga nu misschien wel zware woorden gebruiken voor de rest van uw leven. Voor mij was het althans wel zo. Ik wil u vragen, luisteraar, bent u bereid om uw eigen visie los te laten en met mij het woord van God te gaan lezen en het woord van God te doen? Want daar gaat het om. Het woord van God moet voor ons absoluut doorslaggevend zijn. Ik ga met u naar Galaten 2. Ik ga daar beginnen in het eerste vers. We gaan eens kijken wat daar staat. En u weet dat Galaten geschreven is door de apostel Paulus. In vers 1 staat er, daarna ging ik, na verloop van 14 jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Even heel goed om te beseffen wat hier staat. Hij ging daar dus naar de mensen toe, opdat ik, en dan zegt hij, omdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Vers 3. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd, maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besneden is. Onder de besnedenen. Paulus, luisteraars, realiseert zich dat de uitkomst in Jeruzalem voor hem alles bepalend zou zijn. Hij had nodig de erkenning van de autoriteit van de apostelen. In vers 9 staat, en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was. Toen reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen, de Joden. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Mensen, Paulus besefte beter dan menig protestantse christen hoe belangrijk deze beslissing was. Rooms-katholieken beseffen dit veel beter, want zij weten wat het is dat de hoogste autoriteit beslist over een theologische kwestie. En ik hoef u niet te vertellen dat in onze tijd, je gaat naar een gemeente, je bent het niet mee eens en je gaat ergens anders naartoe. Je bepaalt gewoon zelf tegenwoordig wat belangrijk is. Je bepaalt zelf wat er gebeurt. Maar in de tijd van de apostelen, daar had je echt het leiderschap. En zij bepaalden wel of niet of iets goed was of iets niet goed was. En dat is in zekere zin ook wat hier bedoeld wordt dan, dat in de Rooms-Katholieke Kerk het vanaf de paus wordt bepaald wat wel en wat niet kan. Als er nieuwe regels zijn, nieuwe uitleggingen, dan wordt het vanaf de top bepaald. Dat wordt er bedoeld. Het is dus voor Paulus ongelooflijk belangrijk dat hij goedkeuring zou krijgen van deze mensen, deze groep leiders, waar we het net over hebben gehad, Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes. Zij waren de leiders. En als Paulus dan zegt in Galaten 2, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben, besefte hij als geen ander dat als zijn prediking, zijn onderwijs zou worden afgewezen, zou alles instorten en dan zou er niets meer van overblijven. Het is zo belangrijk. Hij besefte het ongelooflijk. En hij ging dus naar Jeruzalem en hij bracht een zeer gevoelige kwestie aan de orde. Gelovigen uit de volkeren, die hoefden zich niet te laten besnijden. En toch waren ze zonen en dochters van Abraham. Weet je nog, in de eerste studie dacht ik dat stond, dat er genoemd wordt de zonen, als je je liet besnijden en je werd officieel proseliet, dan werd je officieel genoemd een zoon of een dochter van Abraham. En nu ineens, in de tijd van de apostelen, op het moment dat je gedoopt werd met de Heilige Geest, als je je liet onderdompelen, werd je ook geestelijk gezien een zoon of een dochter van Abraham. En dat is wel heel belangrijk om dat ook weer te zien. Want dat was de naam die de proselieten kregen. Maar dan moest je wel laten besnijden. En nu ineens, totaal anders dan men altijd gedacht heeft. Er was geen letterlijke besnijdenis meer nodig. Gaan naar Handelingen 15. Een lang gedeelte, maar wel belangrijk om die te lezen. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. Overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik. Omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij een aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de farizeeën behoorden, denk ook goed dat we daar even de nadruk op leggen, dat er dus een groep farizeeërs was die erkende dat Yeshua, Jezus, de Messias was en zij zich hadden daar aangesloten en zij werden nog steeds als farizeeërs gezien. Maar zij, deze groep, die gaf echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moest krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. En dat heeft alles te maken dus met dat er een godvrezende was en een proseliet. En men dacht dus dat de nieuwe gelovigen als het ware die laatste stap van naar proseliet te worden, aangesloten te worden bij Israël, dat ook moesten doen. Nou, dat was dus een heftig issue en een belangrijk issue van godvrezende naar een proseliet. Vers 6. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, ja, dat konden ze toen al aardig hoor, lekker bakkeleien. Toen stond Petrus op en zei, broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee. Wij geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus. Die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken nam Jacobus het woord en dat is dus de leider. Die had het laatste woord. Zijn woord was bepalend. Mensen, moet u goed weten. Goed beseffen. Hij zei, broeders luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen. Zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen, onder wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. En dan vervolgt Paulus, of Jacobus moet ik zeggen, belangrijk ook weer opnieuw, daarom ben ik, ja ongelooflijk hè, als wij iemand in de gemeente hebben die zou zeggen, ik ben van mening, nou ik denk dat het merendeel van de mensen dan wegloopt van wie ben jij dan wel niet. Maar dit is wel iets wat in die tijd wel gebeurde. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen 1. Te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, 2. Van ontucht, 3. Van vlees waar nog bloed in zit en het 4. Is van het bloed zelf. En dan staat er iets ja, frappants. in vers 21. En dat is iets waar we soms eigenlijk niet zo goed over nadenken. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere Sabbat in de synagogen voorgelezen. Daar kom ik later op terug. Vers 22, want het is belangrijk dat we echt dit hele gedeelte lezen. Nogmaals, het woord van God moet bepalend zijn in alles wat wij doen. Vers 22, daar staat: daarop besloten de apostelen en de oudsten, in overleg met de hele gemeente, enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente. Judas, zijn bijnaam, Barsabbas, luidde, en Silas, men gaf hen een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn, gegroet. Wij hebben vernomen dat enkele van ons een bezoek hebben gebracht, zonder dat wij dat hadden opgedragen. En dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Nou, wat is dat toch eigenlijk actueel? Want ook in onze tijd is er verwarring en is er verontrusting. Vers 25. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondelijk toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. En nu krijgen we opnieuw weer: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. En sommige vertalingen staat niet goed, er staat van het verstikte. En dat is wel heel erg belangrijk. Als er staat van vlees waar nog bloed in zit, dan staat er van het verstikte. En daar kom ik later nog op terug. We gaan verder met de tekst. Als u zich hier aan houdt, dan doet u wat juist is. Het gaat u goed. Punt. Einde van de brief. Ze namen afscheid. Ze vertrokken naar Antiochië. En nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Nou, ik kan me dat voorstellen, want ja, als ik de opdracht zou krijgen om mij te laten besnijden, ja, dat lijkt me toch niet echt heel gezellig iets. En in die tijd al helemaal. En nu blijkt dus dat dat niet hoeft. En dat er dus niet van alles hoeft te gebeuren. Ook de hele levensstijl, dat is toch wel heel moeilijk en lastig als dat helemaal niet in je bloed als het ware zit. Snapt u wat ik bedoel? En ik kan me dan wel voorstellen dat ze opgelucht waren. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredeswens door de gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze nog met vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Nou, is een heel lang gedeelte. Ik besef dat het heel lang is. Ik hoop dat u het nog even op uw gemakje gaat lezen. Maar hier wordt genoemd 4 enkele geboden. 4. 4 dingetjes. Betekent het meer? Zou er onderwijs over nodig zijn? Wat is de conclusie van Handelingen 15? Er is het volgende. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Het houden van de Torah brengt geen rechtvaardiging, kun je dus stellen. Want als dat wel zo zou zijn, dan zou dus de heiden alles moeten doen zoals de Joden dat deden. Dan zou dat gezegd worden, en hier wordt gezegd, alleen deze 4. Er is geen besnijdenis nodig of het verplicht leven volgens de Torah. Nou, hoe zit het dan met die 4 geboden? Is dat bijvoorbeeld een verkorte versie van de Noachitische geboden? Nee, echt niet. De Noachitische wetten, genade daartegenover, hoe zit dat nu precies? Nou, we hebben te maken, luisteraars, ook met een groep die 0 kennis heeft van het Jodendom. Die niet naar de synagoge ging voorheen. geen kennis van de Torah. Waarom dan deze vier verplichtingen als eerste als het ware? En dat heeft te maken, en David Stern, hij is de man die de Messiaanse Bijbelvertaling, in het Engels is die overal te krijgen, heel veel denk ik van onze luisteraars hebben wel zo'n Bijbel. Hij zegt dat het te maken heeft dat met de maaltijd. De maaltijd is heel belangrijk. Wil je toch gemeenschap hebben met Joodse gelovigen, dan is die maaltijd ongelooflijk belangrijk. En dat is ook iets wat in het Midden-Oosten ook een belangrijke rol speelt. En die maaltijd speelt een cruciale rol. Dat is wat David Stern daarover zegt. Maar ik zei net al, in Handelingen 15 staat een zinnetje. En daar zou je bij wijze van spreken overheen lezen, omdat dat later, als twee keer dat herhaald wordt, die vier geboden, staat dat er niet. Maar de eerste keer staat, in haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds de mensenheugenis verkondigd en op iedere Sabbat in de synagoge voorgelezen. Nou, mensen, dan kom je uit de wereld tot geloof, je hebt er geen verstand van. En wat wordt er dan gezegd in de tijd van de apostelen? Ja, de nieuwe gelovigen zouden dus eigenlijk de synagoge moeten bezoeken om daar te leren wat deze vier instructies, deze vier verboden, nu eigenlijk betekenen. En we gaan eens kijken naar de eerste. En dat is het onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Nou, in de Torah is er geen expliciet verbod om je dus te onthouden van voedsel wat opgedragen is aan afgoden. Maar de rabbijnen zeggen, ho, dit is afgeleid van Deuteronomium 7 vers 26. Daar staat het volgende. Deuteronomium 7 vers 26 is echt iets wat u wel moet weten. Geef die gruwelijke beelden geen plaats in uw huizen. Anders wordt u net als zij aan de vernietiging prijsgegeven. U moet er een diepe afschuw, een hartgrondige afkeer van hebben. De ban van de Heere rust erop. De Torah, mensen, bepaalt dat de Israëliet niets ten gunste mocht ontvangen van afgoden, objecten of van een vreemde godsdienst. In het Hebreeuws heet dat avoda zara, of iets wat geofferd was aan een afgod. En dat speelde vooral bij voedsel wat in die tijd veel werd opgedragen aan afgoden. Zeer actueel in de tijd van de apostelen en een zeer belangrijke kwestie. Een andere erg belangrijke passage komt uit Exodus 34 vers 15. Daar staat, sluit geen verbond met de inwoners van het land. Want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. We zien dus dat dit gebod nu ook wordt uitgebreid naar de heidense gelovigen. Eten wat is opgedragen aan afgoden is absoluut verboden en wordt zelfs genoemd in het boek Openbaringen 2. En dan gaan we even lezen de versen 14 en het vers 20. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam die Baak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. In vers 20 staat, maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. Het lijkt hier alleen te gaan om voedsel wat is opgedragen aan afgoden. Maar het is uiteraard meer dan dat. Paulus noemt bijvoorbeeld dat in 1 Korintiërs 10 vers 14. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. En nou ga ik kort even wat noemen. En ik ga daar volgende week weer opnieuw bij beginnen. Het onderwerp halalvlees. En dat noem ik nu. Dat noem ik volgende week, ga ik er uitgebreid op in. En in een latere studie ga ik daar weer op terugkomen. Als ik iets ga uitleggen aan zaken 1 Korintiërs 10. Halal. O mensen, er zijn heel veel mensen die niet beseffen hoe dit een belangrijke, cruciale rol speelt in onze samenleving. En ik vind het goed en belangrijk om dit te noemen. In het verleden heb ik een confrontatie gehad met iemand die vond dat ik erg liefdeloos was. En die vond het zo'n flauwekul dat we geen halal vlees mochten eten. Die vond het zo bizar hoe ik daarover sprak. En dat was gewoon in een kort gesprek. En helaas, als je dit niet wil zien, als je dit niet wil begrijpen, ja, dan hebben wij eigenlijk een belangrijk probleem. Ik geloof namelijk, halal, dat is, ja, wat is dat? Wat zegt halal? En hun eigen website, als je gaat naar www.halalcorrect.com, wat betekent halal, staat er dan? Halal betekent taalkundig gezien wat toegestaan is voor moslims die de islam als religie beleiden. Hierbij draait het niet alleen om het eindproduct, maar ook om alle handelingen die voorafgaand aan de levering plaatsvinden. Halal is een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen waaraan moslims zich dienen te houden. Deze religieuze voorschriften met betrekking tot het voedsel zijn gebaseerd op de Koran, de Sunna, de consensus van de moslimgemeenschap, analogie gebaseerd op de primaire bronnen van de islam, zoals uitgelegd door erkende islamitische geleerden. Wat zijn dan die belangrijkste kenmerken van halal slachten? Het dier moet oorspronkelijk rein zijn. Het dier moet voldoen aan de universele morele gezondheidswaarden. Het dier dient humaan behandeld te worden. Tevens, staat hier, dient het dier in leven te zijn tijdens het slachten en dient de naam van Allah. God, de schepper van het heelal, zeggen ze dan. Het is een eigen website. Ik lees dit voor van een eigen website. Dus daar wordt de naam van Allah te worden uitgesproken over het dier. En ja, ik zal volgende week wat meer daarover vertellen. Maar dat eerste al, wat er in Handelingen 15 staat. Tja, zijn we daar soms ook niet in de geschiedenis mis ingegaan. Maar daar ga ik volgende week uitgebreid op in. Ik dank u voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Of our God. So to us, stretching comes to us. As anchor lines take up the strain, so we bear burdens known to God. As vessels taken in a storm, so to life's storms test our resolve. As seaward lines are slowly stretched, so to us, stretching comes to us. And through it all, certain and secure. In heaven's harbor far above, within that city built by God. The same Messiah by our sides is captain of a mighty host. We have our Savior in our hearts, and he has sealed us in undoubt. Yes, he has sealed. Sealed the ark that sealed the tiny basket Moses wrote. Cast out yet loved, despised yet kept for destiny, preserved by God. Oh, I was sich lach berach ve yatzel lach ve chol maase yodeinu. Oy vi yochein parnos oseinu. Oy mi yodecho varech bobo vi yam leheyo. I will lo yitztarch u am chobeis Yisroel zelo zevel loy li yamachei. Oy vesein vesein, oy lecholish vohish, oy dey parnos vosoy. Hayu lechol gevio gevio, oy tate dey yei machsoy ra. Sochish legova leinu, oy vesiv nebeis migdoshenu, oy vesiv arteinu, ayoy yoy uvischut shloishe serei midoy secho shel rachmim haksuvim besoiro selecho. Oy usma wa wa hey Pesach is ligavah aleinu. Oy vesiv nebeis migdasheinu, oy vesiv arteinu. Yo yo yo yo vischu shloi sheserei midoy secho shel rachmi. Hak suvim besoi rosecho. Emoi shenemar oy Hashem Hashem. Kehil rahvacho bechano, oy oy oy oy, yerech apavayim, v'rav cheveset v'yevemes, oy oy oy, oy oy oy, tzer chesed lo valofim, noy se yovoy, v'fesha, v'chatovo v'navak. Sheinon khoiz rois reiko oy oy mi yil von

שהביא אותנו חזרה, אתה הוא זה שנטע אותנו בארצנו, לנו אין מוצא, לנו אין תשובה. גלונה השמיים, הרי פניך, גלה בפנינו את עצמך, גלונה השמיים, הרי פניך, הנך אל גיבור, אל גיבור, ואף לראשי. Hai vere hai adavro no wo wo sho holoi bo lema na hai ya hai vere hai adavro no wo sho holoi bo lema na hai ya hai vere hai Radio Israël. NL. Het is nu 10 uur.